günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Misali biz dalda yaprak

Deniz. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Vazgeçmedim sevmekten, korkmam inan ölmekten. Vazgeçmedim sevmekten, korkmam inan ölmekten. Kör gecelerde bana ellerini aç, gözlerinde sakla beni. Unuttum düşlerimi kör gecelerde, bana ellerini aç, gözlerinde sakla beni. Bana ellerini aç, bana dillerini aç, bana gözlerini aç, gözlerinde sakla beni. Bana ellerini aç, bana dillerini aç, bana gözlerini aç, gözlerinde sakla beni. Akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Olur bahara kadınlara. ekmek olalım olur mu? Acısı acıkan. Ama unutma beni, sarılalım arada. Ama unutma beni, sarılalım arada. Hey bende oyun getir, o mavi çocuklara biraz da gülüş olsun, ne olur bahara kadınlara. Sonra ekmek olalım olur mu, acısı acıkana. Ama unutma beni, sarılalım arada. Ama unutma beni, sarılalım arada. Radyo Akdeniz. Thank you. Üzülün uçuşun beni de, beni de alın götürün. Bir okyanus ortasına ya da bir sel bir yanına. Bir okyanus ortasına ya da bir sel bir yanına. Kanat kanat yelken olun, götürün beni kuşlara. Bir dalganın içine ya da kör bir kuyuya. Bir dalganın içine ya da kör bir kuyuya. Sevda çok uzaklarda, yıldızların da ötesinde. Bilmem nasıl yakalarım kuşlar. Ya umutlar biterse, gidemem gidemem gidemem. O kadar uzaklara gidemem. Tek çarem sonsuzluğa, atın beni kuşlar. Tek çarem sonsuzluğa, atın beni. Nefesim bitiyor, yetişin bana kuşlar. Ya özgürlük adına ya da sevda hatırına. Ya özgürlük adına ya da sevda hatırına. Bir dalı kırık ağacım, sökün beni koparın. Bir deli orman içine bırakın beni kuşlar. Bir deli orman içine bırakın beni kuşlar. Sevda çok uzaklarda, yıldızların da ötesinde. Bilmem nasıl yakalarım kuşlar. Gidemem gidemem gidemem, o kadar uzaklara gidemem. Tek çarem sonsuzluğa, atın beni kuşlar. Tek çarem sonsuzluğa, atın beni kuşlar. Gidemem gidemem gidemem, o kadar uzaklara gidemem. Tek çarem sonsuzluğa, atın beni kuşlar. Tek çarem sonsuzluğa, atın beni kuşlar. Radyo Akdeniz. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Oh, oh, oh. huzurda misun oy, geride kalanların söyle farkında misun? Gittin o yerlerde söyle huzurda misun oy, geride kalanların söyle farkında mısın? Atın beni denizlere, vermayın ellerine oy, zaten hasret kalmıştım o deniz gözlerine. Atın beni denizlere, vermayın ellerine oy, zaten hasret kalmıştım o deniz gözlerine. Gözlerim